گا کہ ایک دم سب لوگ اس کو اتنے یعنی مضبوطی کے ساتھ مان رہے ہیں, سوچنے کی چیز ہے. ولی اللہ دہلوی اس سلسلے میں کہتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 333 پر, کہتے ہیں ولا يمكن ان يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل على كل احد من القرن المفضول, کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولا يمكن ان يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل, اعلی طبقے کا اور جو نیچے کے طبقے کا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک طبقے کا ہر آدمی نیچے کے طبقے سے افضل ہو. یعنی اوپر کا طبقہ حدیث میں کیا آیا ہے, تین دور ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب بعض لوگ کہیں گے دیکھو یہ قرون یعنی تینوں قرون ہیں, قرون ثلاثہ میں سے تھا یزید, تو برا کیسے ہو سکتا ہے, سب سے بہترین میرا دور, پھر میرے بعد والا, پھر ان کے بعد والا. تو یزید اسی دور میں کا ہے, تینوں دوروں میں سے ایک دور میں یزید آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں آتا ہے, تو پھر یزید برا کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہترین دور کا آدمی ہر آدمی بعد کے دور کے ہر آدمی سے افضل ہو, ضروری نہیں ہے. یہ ایز اے ہول پورے دور کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ نہیں کہ ہر آدمی دوسرے سے افضل ہوگا. کیسے؟ کہتے ہیں خیفا ومن من القرون الفاضلہ اتفاقا من هو منافق او فاسق, کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرون فاضلہ میں سے سب سے بہترین دور میں ایسے بھی لوگ تھے جو منافق تھے اور فاسق تھے. مثال میں کس کو ذکر کیا ہے, ومنها الحجاج ویزید ابن معاویہ ومختار, ان بہترین دوروں میں بدترین لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے. کون؟ مثال کے طور پر حجاج ابن یوسف کس دور کا ہے, صحابہ کو قتل کیا اس نے. بعض علماء نے کہا ہے کہ لوگ کسی اور کو لے آئیں گے اگر فرعون وغیرہ کو اپنے دور سے سب سے برا آدمی, ہم حجاج ابن یوسف کو لائیں گے اسے کمپیئر کرنے کے لیے. اتنا ڈینجر آدمی جس نے صحابہ کو قتل کرنا جو شروع کیا تو خون بہاتا چلا گیا. تو کون سے دور میں؟ بہترین دور میں حجاج ابن یوسف. اسی دور میں کون ہے؟ یزید بن معاویہ. اسی دور میں کون ہے؟ مختار, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے یعنی منافق اور فاسق کی لسٹ کے ایگزامپل کے طور پر, مثال کے طور پر کس کو پیش کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ کو پیش کیا ہے حجت اللہ البالغہ نے. اور آگے آئیے, ہاں یہاں تک کہ یہ باتیں کہی گئی کہ فاحش میں اس کا یعنی مبتلا ہونا یزید کا, اس بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں کرتا تھا, لیکن کیا کہا؟ کہتے ہیں ولم یکن مظہرا للفواحش کما یحکی عنہ خصومہ. یزید کے مخالفین یزید پر بہت ساری باتیں کہتے ہیں, یہ بات اور ہے کہ یزید بے حیائی کھلے عام نہیں کرتا تھا. بے حیائی مظہرا للفواحش, بے حیائی کے کام کا اظہار نہیں کرتا تھا, کھلے طور پر نہیں کرتا تھا. یہ کس نے کہا ہے؟ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں. علم حدیث میں یزید کا درجہ کیا تھا؟ امام الذہبی کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل ان یروى عنہ, میزان الاعتدال یزید کا ترجمہ 9754 پر کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ, یزید اپنے کردار کے اعتبار سے اپنی عدالت ہی میں مقدوح ہے, قابل اعتبار نہیں. دیکھیں راوی دو وجہ سے ضعیف ہوتا ہے, ایک کیریکٹر غلط ہونے کی وجہ سے, تقوی کی خرابی کی وجہ سے, ایک یادداشت خراب ہونے کی وجہ سے. یزید کے بارے میں ذہبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدوح فی عدالتی ہی, یادداشت نہیں, اس کی عدالت میں. عدالت عربی زبان میں کہتے ہیں ایک آدمی کا کیریکٹر بیلنس ہے, کرنے کے کام کرتا ہے, نہیں کرنے کے کام نہیں کرتا ہے, یعنی یہ عدل ہے, معتبر آدمی, دیندار آدمی, متقی ہے. کہتے ہیں مقدوح فی عدالتی ہی, یزید اپنی عدالت ہی میں مقدوح ہے. مقدوح جس پر قدح کی گئی ہے, جس پر تنقید کی گئی ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیس بأہل ان یروى عنہ, یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس سے روایت نقل کی جائے. یہ ذہبی کہہ رہے ہیں میزان الاعتدال میں. ابن حجر تقریب التہذیب میں کہتے ہیں لیس باہل ان یروى عنہ، سیم جملہ انہوں نے بھی کہا ہے اس لائق یزید نہیں کہ اس سے روایت نقل کی جائے. امام احمد کا قول امام الذہبی نے ذکر کیا میزان الاعتدال میں، لا ينبغي ان يروى عنه، یزید سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے. ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وروي عنه قيل له، امام احمد سے روایت ہے ان سے کہا گیا اتكتب الحديث عن يزيد بن معاويه، امام احمد سے کسی نے پوچھا کیا آپ یزید ابن معاویہ سے حدیث لکھتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جو یزید ابن معاویہ کی ہے کیا آپ وہ لکھتے ہیں اس کو؟ فقال اللہ ولا کرام، نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. اولیس هو الذي فعل باهل المدینہ ما فعل، کیا یہی وہ آدمی نہیں ہے جس نے مدینہ والوں سے ایسا اور ایسا کیا؟ اس سے میں حدیث لکھتا بھی نہیں، وہ اس لائق بھی نہیں کہ میں اس کی حدیث لکھوں. ضعیف راوی کی حدیث لکھی جاتی ہے کہ اس کے سپورٹ میں اگر کچھ مل جائے تو معتبر ہو جائے، اس کی تو لکھتا بھی نہیں، امام احمد کا قول ہے. یہی قول المقصد الارشد فی ذکر اصحاب الاحمد میں بھی ہے، دوسرے علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال یزید کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وصار الغلاۃ فیہ علی طرف نقیب، یزید کے بارے میں بہت سے لوگوں نے غلو بھی کیا ہے اور ادھر ادھر غلو میں چلے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ حصہ ہم اس کو دوسری مجلس ہی میں لیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے. تو اس کے بارے میں اور کیا چیزیں یزید کے بارے میں مذکور ہیں ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ محرم اور عاشورہ کے شرعی احکام کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد جو مجلس ہماری ہے اس میں ہوگا کہ محرم میں کیا برائیاں مسلمان کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. پچھلی مجلس میں یزید سے متعلق جو باتیں ہم نے علماء کی دیکھیں، اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شیعہ حضرات نے یزید کا موضوع یزید سے بڑھ کر صحابہ پر لان تان کے لیے اختیار کیا، اور کربلا کو گویا کہ اسلام اور کفر اور اسی طرح سے اہل بیت اور ان کے بالمقابل صحابہ، شیعہ اور ان کے بالمقابل اہل السنہ والجماعہ، کس طرح سے اس کو بانٹ دیا، اور ان دس دنوں میں محرم کے دنوں میں وہ اپنی اسی صحابہ سے دشمنی کا ثبوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اس موضوع کی اصل بنیاد کربلا کا واقعہ ہے اور یزید کی شخصیت ہے. اس سے پہلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علماء کی جو تنقیدیں یزید پر ہیں اس سے ایک منفی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث قسطنطینیہ کے سلسلے میں علماء نے عام طور سے تسلیم کیا ہے کہ یزید اس جنگ میں موجود تھا. کچھ علماء نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی ایک عام جماعت، عام اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یزید کی عمارت ہی میں جنگ ہوئی تھی. اس میں آخری فیصلہ کیا ہے, کیا طریقہ ہے عام طور سے اہل سنت والجماعت کا؟ کوئی اہل سنت والجماعت سے کوئی اور نہ سمجھے. اہل سنت والجماعت سے مراد وہ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے تمام معاملات میں دیکھتے ہیں. اور جماعت صحابہ کی جماعت ہے, ان کے منہج کو لے کر چلتے ہیں, اور اپنے وقت کا جو بھی امام ہوتا ہے اس سے الگ ہو کے اس کی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہیں. ابن تیمیہ یزید کے سلسلے میں کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں لوگوں کے غلو کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, وصار الغلاۃ فیہ علی طرفی نقیض, کہ بہت سارے لوگ یزید کے معاملے میں غلو میں پڑ گئے, غلو حد پار کر جانا, اور دو جماعتیں ان میں ہوگی, دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہؤلاء یقولون انہ کافر زندیق, کچھ تو وہ لوگ ہیں جو یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر زندیق تھا. وہ اقوام یعتقدون انہ کان اماما عادلا ہادیا مہدیا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یزید کے بارے میں کہ وہ امام عادل تھا, انصاف اور عدل والا امام تھا, ہادی مہدیا ہدایت یافتہ اور صحیح رہبری دینے والا امام تھا. وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ, اور یزید صحابہ میں سے تھا بلکہ اکابر صحابہ میں سے تھا. وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى, اور یزید اولیاء اللہ تعالی میں سے تھا, اللہ کے اولیاء میں سے تھا. ایک طرف تو کافر زندیق بولنے والے ہیں, دوسری طرف صحابی یا ولی بولنے والے ہیں یزید کو. اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں, وَهَذَا الْغُلُوُ فِي يَزِيدِ فِي مِنَ الطَّرَفَيْنِ, یزید کے سلسلے میں ان دونوں جانبین کی طرف سے یہ غلو ہے, یہ بھی حد پار کر رہے ہیں, وہ بھی حد پار کر رہے ہیں. خلاف لما اجمع علیہ اہل العلم والایمان, یہ دونوں چیزیں اس طریقے کے, اس فیصلے کے, اس عقیدے کے خلاف ہے جس پر اہل علم و ایمان جمع ہے. ایک اور چیز ہے, نہ یہ نہ وہ, تیسری ایک چیز ہے جس پر اہل علم اور اہل ایمان عام طور سے علماء جس پر جمع ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. تو یہ مجموع الفتاوی میں جلد 3 صفحہ نمبر 409 سے 410 تک آپ دیکھیں گے تو یہ بات ابن تیمیہ نے کہی ہے. تو یہاں ایک طرف تو غلو والے لوگ ہیں, دوسری طرف اہل سنت والجماعت میں بھی علماء میں اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء اس طرف گئے, بعض علماء اس طرف گئے, لیکن میجورٹی جو علماء کی ہے, جمہور علماء, عام طور سے علماء یزید کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں. ابن تیمیہ نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے, کہتے ہیں, وما هذا فطائفة من اہل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله, کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے ایک جماعت علماء کی ایسی ہے جو یزید پر لعنت کو جائز کرتی ہے, وہ کہتے ہیں یزید پر لعنت کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ انہ فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله, اس نے ایسا ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر لعنت کی جا سکتی ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے علماء میں سے. وطائفة اخرى ترى محبته لانه مسلم, لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں اہل سنت میں سے جو کہتے ہیں کہ یزید سے محبت کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان تھا, یزید مسلمان, تو مسلمان سے محبت کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ, ایمان والے نہیں ہوگی جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تو ایمان کی بنیاد پر ہر مسلمان سے محبت رکھنا فرض ہے, ضروری ہے. لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة, جو کہ صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کا امیر بنا اور صحابہ نے اس سے بیعت کی, تو محبت رکھنا چاہیے. ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن, اور ان لوگوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ صحیح طور سے ثابت نہیں ہیں, اور یزید کی کچھ اچھائیاں بھی تھیں, بہت ساری اچھائیاں تھیں. او کان مجتہدا فیما فعلہ, اور یزید نے جو کچھ کیا, حملہ کیا مکہ پر, مدینہ پر, وہ اس کا اجتہاد تھا. اجتہاد میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا صفحہ نمبر 413 پر, جلد نمبر 3 میں. تو اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس پہ لعنت کرنا چاہیے. اس میں ابن الجوزی بھی ہیں. ابن الجوزی نے مستقل کتاب لکھی ہے اس بارے میں کہ جو یزید کو برا نہیں کہتا وہ خود برا ہے. اور ابن الجوزی بہت متشدد تھے. دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں جن کی طرف ابن تیمیہ نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا یزید سے محبت رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے ثابت نہیں جو کچھ اس نے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ممکن شیعہ نے یزید کے نام سے یہ سب گھڑا ہو, اور معلوم نہیں, اگزیکٹلی پروو نہیں ہوا کہ واقعی کیا ہوا اس زمانے میں. تو ایک طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. تو جو لوگ اس طرح سے اعتقاد رکھتے ہیں ان کے لیے بھی عذر ہے. یعنی کوئی اگر آدمی کہتا ہو نہیں بھائی یزید سے ثابت نہیں ہوا کہ جو کچھ ایسا ہوا وہ ہوا کہ نہیں, تو فوراً اچھا تو ایسا بولتا ہے یزید کے بارے میں تو اسلام سے ہی باہر نکل گیا ہے, یا لو اس کو بھی پکڑو اس پہ بھی لعنت کرو. نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تاریخی مسئلہ ہے, اور اس میں روایات کی بنیاد پر ایک آدمی کے لیے شبہ کی گنجائش ہے. ڈاؤٹ اس کو ہو رہا ہے تو نہیں بول رہا ہے یزید کو برا, تو اس کو کیا پرابلم ہے. یزید کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایک آدمی دین و ایمان کی بنیاد رکھے. اچھا تو یزید کو اچھا بولتا ہے, دیکھو یہ اس کو لو بازو, ایسا نہیں کر سکتے. تو کچھ علماء نے یزید کے بارے میں اچھا کہا, کچھ علماء نے یزید کے بارے میں برا کہا. لیکن یہ بات معلوم ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ابن تیمیہ نے بھی کہا, کہ جس پر علماء جمع ہیں اہل علم و ایمان, وہ ان دونوں سے ہٹ کے, وہ کیا ہے ہم آگے دیکھ رہے ہیں. تو یزید کے بارے میں اگر کوئی اچھا کہتا ہے تو فوراً اس کے خلاف ایک دم یعنی دھواں دھار ایک دم بیانات اور یہ کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. اس کا اپنا اختیار ہے وہ کیا رائے رکھے. اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ رائے غلط ہے, صحیح نہیں ہے. فوراً اس کو بددین بنانا غلط ہے. لیکن اس بارے میں کیا باتیں اور بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے. اسی سلسلے میں یزید کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا نہیں کر سکتے اس لیے, کیونکہ کیا کیا کام کیا اس نے. لیکن عمر ابن عبدالعزیز, ان کے بارے میں ابراہیم ابن ابی عبد کہتے ہیں, سمعت عمر ابن عبدالعزیز یترحم علی یزید ابن معاویہ, میں نے عمر ابن عبدالعزیز سے سنا کہ وہ یزید ابن معاویہ پر رحمت کی دعا کر رہے تھے, اللہ اس پر رحم کرے. حالانکہ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے سامنے ایک آدمی نے کہا یزید امیر المؤمنین, یزید امیر المؤمنین. تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین بولتا ہے یزید کو, اس کو 20 کوڑے مارو. 20 کوڑے مارنے لگا اس کو. تو وہاں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا, اگر ایک مسلمان ہے کتنا بھی گناہگار کیسا بھی ہو, کیا اس کے لیے مسلمان رحمت کی دعا نہیں کریں گے؟ کیا اس کے لیے جنازے کی دعا نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کوئی آدمی اتنا زیادہ اس کو کافر زندگی شیعہ کے اثر سے ایسا نہ کرے. یہ لسان المیزان میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے, ابن حجر کی کتاب ہے. اس بارے میں تعجب کی بات یہ ہے کہ عام علماء سے ہٹ کے غزالی, امام الغزالی یزید کے زیادہ فیور میں دکھائی دیتے ہیں. عام طور سے حنفی علماء یزید کے لیے منفی رائے رکھتے ہیں, لیکن امام الغزالی, ان کو شافعی مانا جاتا ہے, امام الغزالی کی رائے یزید کے بارے میں اچھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں, اور اسی طرح سے وفیات الاعیان میں یہ قول ان کا مذکور ہے. کہتے ہیں وہ یزید صح اسلامہ, یزید کا اسلام صحیح طور سے ثابت ہے, وہ مسلمان تھا. وما صح قتلہ الحسین رضی اللہ عنہ, لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہوا کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا کروایا. ولا امرہ لا رضاہ بذلک, نہ اس کا حکم ثابت ہے قتل کا, نہ اس کا اس سے راضی ہونا ثابت ہے. ومن زعم ان یزید امر بقتل الحسین رضی اللہ عنہ او رضی به فینبغی ان یعلم به غایت حماقہ, کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین کا قتل کرنے کے لیے کہا تھا یا اس سے وہ راضی تھا, تو یہ بات وہ اس لائق ہے کہ یہ بات جانی جائے کہ یہ آدمی حماقت میں پڑا ہوا ہے، بے وقوف ہے یہ انہوں نے کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بہت سارے علماء اس فیور میں ہیں، لیکن جو لوگ یزید کو اچھا کہتے ہیں وہ اسی قول سے لٹک جاتے ہیں، باقی چیزوں میں سب چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ غیر یعنی تصوف کی فیلڈ میں تھے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جو بہت ہی ڈینجر ہیں. بہرحال ہم کو اس میں نہیں جانا ہے. وَأَمَّا التَّرَحُّمْ عَلَيْهِ جَائِز. میں یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں ان کا، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے بریلوی، دیوبندی وغیرہ بھائی، جو بھی ہمارے بھائی ہوں، بعض علماء نے یا بعض دعات نے یزید کے بارے میں کچھ اچھا تھا اس طرح سے بول دیے بےچارے ان کی آگے شامت سے، ان کے بارے میں کفر اور گمراہی کے فتوے دینا انہوں نے شروع کر دی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یعنی اختلاف کی گنجائش کسی کو ہو سکتی ہے. یزید کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اسماء و رجال کا مسئلہ ہے، راویوں کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ ہماری رائے اس کے بارے میں منفی ہی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے. امام غزالی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر، جن کو اتنا بڑا امام مانا جاتا ہے، خاص طور سے تصوف کے معاملے میں جو لوگ ہیں وہ لوگ امام الغزالی کو بہت اونچا مانتے ہیں. جو لوگ علم کلام وغیرہ کے بارے میں کچھ کہتے سنتے ہیں وہ ان کو بہت ہی زیادہ بڑا مانتے ہیں. امام الغزالی یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے وہ امت طرف علیہ جائز بل ہوا مستحب. یزید کے اوپر ترحم کرنا یا رحم اللہ کہنا یا اس طرح کی جو بھی بات ہے، ترحم اس کو کہتے ہیں عام طور سے، ترحم رحم اللہ کہنا اس کو یا رحمت کی دعا کرنا اس کے لیے، کہتے ہیں یزید پر ترحم نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، ثواب ملے گا اس کے اوپر. تو جو آدمی کسی اور عالم کے اوپر تنقید کر رہا ہے وہ ان کے بارے میں بھی سوچے کہ کیا وہ بھی اسی زد میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء میں اس بارے میں مختلف رائے ہیں، اگرچہ عام طور سے علماء منفی پہلو ہی یزید کے بارے میں رکھتے ہیں. تو یہ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، جلد 12 صفحہ 173 پر. ٹھیک ہے، کیا یزید سے خصوصی طور پر محبت رکھ سکتے ہیں؟ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ ہر مسلمان سے محبت ہونا چاہیے، صحیح ہے ایمان کی بنیاد پر، لیکن کسی سے خصوصی محبت کی اللہ والا ہے، ایسی محبت یزید سے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، علماء کا اس بارے میں عام طور سے کیا کہنا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تعجیل المنفعہ میں ومقته اهل الفضل بسبب قتله الحسین ثم بسبب وقعة الحرہ. کہتے ہیں عام طور سے اہل فضل نے یعنی اہل علم نے، علماء نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے واقعے کی وجہ سے یزید سے نفرت رکھی، اور اسی طرح سے ہر راہ کا جو واقعہ مدینہ کا ہوا، مدینہ پر حملہ، اس وجہ سے بھی علماء نے یزید سے نفرت یا دشمنی رکھی ہے. تو یہ عام طور سے اہل الفضل کی طرف اشارہ کر کے ابن حجر نے بات کہی ہے. امام الذہبی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38 یزید کے ترجمے میں، کہتے ہیں افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین واختتمها بواقعة الحرة. کہتے ہیں کہ یزید کی دولت یعنی یزید کی خلافت شروع ہوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے، اور واختتمها بواقعة الحرة، اور ختم ہوئی حرہ کے واقعے پر. شروع میں کیا ہوا، ابتدائی مرحلے میں 60-61 میں حسین رضی اللہ عنہ کا قتل، اور اس کے بعد ختم ہوئی تو آخر میں کیا ہوا، واقعہ حرہ، مدینہ کا واقعہ، مدینہ پر حملے کا. امام الذہبی کہتے ہیں فمقتہ الناس، اس پر لوگوں نے یزید سے اسی بنیاد پر نفرت رکھی ہے، دشمنی رکھی ہے. ولم یبارک فی عمرہ، اور یزید کی عمر میں برکت نہیں ہوئی، یزید کی عمر میں برکت نہ رہی. اسی اعلام نبلا میں امام الذہبی کہتے ہیں. صالح ابن احمد ابن حنبل امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں قلت لی ابی، اس کو بھی یاد رکھیے، قلت لی ابی ان قوما یقولون انہم یحبون یزید. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یزید سے بڑی محبت ہے، ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. امام احمد نے کہا یا بنی وهل يحب يزيد وهل يحب يزيد احد يؤمن بالله واليوم الاخر. امام احمد کا جملہ بڑا سخت ہے اس معاملے میں. امام احمد ابن حنبل نے کہا, اے بیٹے, کیا کوئی ایسا آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو یزید سے محبت رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ یزید سے محبت رکھ سکتا ہے؟ فقلت یا ابتی فلماذا لا تلعنه. انہوں نے کہا, اے میرے والد, پھر آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ قال یا بنی ومتى رأیت اباک یلعن احدا. کہا, اے بیٹے, تو نے کب دیکھا اپنے باپ کو کسی پر لعنت کرتے ہوئے؟ میں کسی پر بھی لعنت نہیں کرتا ہوں, لیکن یزید سے محبت خصوصی طور پر میں نہیں رکھتا ہوں. مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. امام الذهبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں, ویزید ممن لا نسبه ولا نحبه. ذهبی کہتے ہیں, ویزید ممن لا نسبه ولا نحبه. یزید ہم اس کو نہ گالی دیتے ہیں, نہ برا بھلا کہتے ہیں, اور نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام الذهبی کہہ رہے ہیں, ہم نہ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں, لان تان گالی گلوچ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, اور ہم محبت بھی یزید سے نہیں رکھتے ہیں. یہ امام الذهبی کا قول ہے. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ کا قول ہے, کہتے ہیں, والصواب هو ما عليه الائمة. ائمہ جتنے امام گزرے ہیں, جتنے امام گزرے ہیں, جس پر ایسی چیز جس پر امام ہیں سارے, اور جو صحیح چیز ہے, والصواب ما هو عليه الائمة, صحیح بات وہی ہے جس پر سارے ائمہ ہیں. من انه لا يخص بمحبته ولا يلعن, وہ یہ کہ خصوصی طور پر یزید سے محبت نہیں رکھی جا سکتی ہے, اور نہ یزید کو لعنت کرنا چاہیے, اور نہ یزید پر لعنت کرنا چاہیے. وما هذا فان كان فاسقا او ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ فاسق تھا, ظالم تھا, اگر ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ فاسق اور ظالم کی مغفرت کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا, لیکن شرک سے کم جس گناہ کی چاہے گا جس کے لیے مغفرت کر دے گا. تو ظلم اور فسق کی مغفرت ہو سکتی ہے, تو لعنت نہیں کرنا چاہیے. ابن تیمیہ کہتے ہیں, لا سیما اذا اتى بحسنات عظیمه, خصوصا ایسے وقت میں جبکہ یزید سے بہت ساری نیکیاں آئی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث قسطنطینیہ ذکر کی ہے, وہی جو اس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا, یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے کہا ہے. آگے چل کے اسی طرح کہتے ہیں, ولہذا کان, اب یہ دیکھیے فیصلہ دے رہے ہیں ابن تیمیہ, کہہ رہے ہیں, ولہذا کان الذي عليه معتقد اهل السنه وائمه الامه. اس لیے وہ چیز جو اہل سنت اور اس امت کے اماموں کا عقیدہ ہے, یعنی عام طور سے علماء اس پر ہے, میجورٹی اس پر ہے, جس کو اہل سنت کا سٹینڈ کہا جا سکتا ہے. ولہذا کان الذي عليه معتقد اهل السنه وائمه الامه, وہ چیز جس پر اس اہل سنت کا اعتقاد ہے اور جس پر اس امت کے ائمہ ہیں, وہ کیا ہے؟ انہ لا یسب ولا یحب, کہ یزید اس کو نہ گالی دیں نہ برا کہیں, اور نہ یزید سے محبت رکھیں. جیسا دوسرا کوئی بادشاہ تھا ویسا اس سے بھی, ہاں ٹھیک ہے, مسلمان تھا اپنی جگہ, اس کو نہ گالی دی جائے, نہ لعنت کی جائے, نہ خصوصی محبت رکھی جائے. کہتے ہیں, فیزید عند علماء ائمة المسلمين ملك من الملوك. یزید مسلمانوں کے اماموں کے علماء, عام ائمہ, بڑے بڑے علماء کے نزدیک یزید کیا ہے؟ ملک من الملوک, بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے, بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله, اس سے وہ محبت نہیں کرتے ہیں مسلمان علماء ائمہ جو صالحین اور اولیاء سے کی جاتی ہے. دیکھیے, آپ کا ایک بیٹا ہے شرارتی ہے, اس سے محبت آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کرتا تیرے سے محبت میں, کرتے ہیں محبت، لیکن وہی محبت آپ کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے کریں گے؟ وہی محبت، ویسی ہی محبت کیا آپ صحابہ سے کریں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے؟ یہ محبت کے مراتب ہوتے ہیں. تو آدمی کو اپنی اولاد سے چاہے وہ بگڑی ہوئی ہو محبت ہوتی ہے، وہ طبعی اور فطری ہے. ایک مسلمان سے چاہے جان ہو پہچان ہو نہیں ہو، نہیں پہچانتا اس سے محبت ہوتی، رستے میں کوئی مسلمان دکھا دل میں محبت ہوتی ہے. لیکن کیا وہی محبت اولیاء کی محبت کے برابر ہے؟ نہیں، اولیاء کی محبت اور زیادہ اونچی ہوتی ہے، صحابہ کی اس سے اوپر، نبی کی اس سے اوپر، اللہ کی اس سے اوپر. تو محبت کے مراتب ہوتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یزید فیزید عند علماء ائمۃ المسلمین ملک من الملوک لا يحبونه محبت الصالحین و اولیاء اللہ، کہ اولیاء اللہ کی طرح سے محبت نہیں کرتے ہیں جیسے اولیاء اللہ سے کرنا چاہیے. ولا يسبونه، اور نہ یزید کو برا کہتے ہیں. فانهم لا يحبون لعنت المسلم المعین، کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے علماء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک کسی پرٹیکولر آدمی کے اوپر، معین شخص کے اوپر لعنت کرنا صحیح نہیں ہے. کسی کا نام لے کے اس پر لعنت نہ کی جائے. جیسے کوئی آدمی عمومی لعنت کر سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی کہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس طرح سے کسی ایک کا نام وہ نہیں لے رہا ہے، وہ صفت کی بنیاد پر کر رہا ہے. کوئی آدمی ظالموں پر لعنت کر رہا ہے، کوئی آدمی چور، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے چور پر لعنت ہے یا فلاں پر لعنت ہے، جو آدمی گدوائے وغیرہ اس پر لعنت ہے، جو جانور سے بدفعلی کرے اس پر لعنت ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے گناہوں کے اوپر لعنت آئی ہے. لیکن وہ اس صفت کے ساتھ میں ہے، کسی ایک آدمی کا نام لے کے فلاں ابن فلاں پر لعنت ہو، اہل سنت کے نزدیک طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے علماء بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ مجبور فتح میں ابن تیمیہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے ابن الصلاح جو جن کی کتاب مشہور ہے حدیث کی اصطلاح میں، مقدمہ ابن الصلاح جس کو کہا جاتا ہے، مقدمہ ابن الصلاح، جس میں صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، ایسا تفصیل سے انہوں نے اصول دیے ہیں. بعد کے سارے علماء عام طور سے اس کتاب کو ریفر کرتے ہیں. وہ اپنی یعنی شذرات الذہب میں ان کا قول موجود ہے، جلد ایک صفحہ نمبر 122-123 پر. کہتے ہیں والناس فی یزید ثلاث فرق، لوگ یزید کے سلسلے میں تین قسم کے ہیں، تین فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تین قسم کی مینٹالٹی لوگوں کی ہے. نمبر ایک، فرقۃ تحبہ وتتولاہ، فرقہ ایک فرقہ وہ ہے جو یزید سے محبت رکھتا ہے اور یزید کی پارٹی کا ہے، یزید والا ہے، یزید کا فیور کا ہے، تتولاہ اس کو امیر وغیرہ وغیرہ مانتا ہے. نمبر دو، وہ فرقۃ تسبہ وتلعنہ، دوسرا فرقہ وہ ہے جو یزید کو گالی دیتا ہے اور لان تان کرتا ہے، لعنتیں کرتا ہے یزید پر. نمبر تین، وہ فرقۃ متوسطہ لا تتولاہ ولا تلعنہ، تیسرا فرقہ ہے، تیسری جماعت، تیسرے لوگ وہ ہیں جو درمیانی ہیں، بیلنسڈ ہیں، صحیح لوگ ہیں. کیا؟ لا تتولاہ، وہ یزید کے لوگ نہیں ہیں، ہم یزید کے، یزید پرو نہیں ہیں، وہ لوگ یزید کے فیور کے نہیں ہیں وہ لوگ، اور ایسا بھی نہیں کرتے وہ کہ یزید پر لعنت کریں، نہ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور نہ یزید پر لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد ابن الصلاح کہتے ہیں وہذہ الفرقہ ہی المصیبہ، مصیبت سے آپ مصیبت سمجھیں گے، مصیبہ اصابہ صحیح ہونا. کہتے ہیں کہ وہذہ الفرقہ ہی المصیبہ، یہی فرقہ ہے جو ثواب پر ہے، صحیح راستے پر ہے، صحیح رائے پر ہے. ومذهبنا هو اللائق لمن ومذهبها هو اللائق لمن يعرف سير الماضيين ويعلم قواعد الشريعه الظاهره، کہتے ہیں کہ یہی مذہب ہے جو اس لائق ہے کہ جو اس آدمی کے لائق. مذهبها هو اللائق لمن يعرف سير الماضيين، یہ اس آدمی کا مذہب ہے جو پچھلے علماء کے طریقے کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ الظَّاهِرَةِ، اور وہ ظاہری شریعت کو جانتا ہے، جس کو قرآن و سنت کا علم ہے، جس آدمی کو تاریخ معلوم ہے، پچھلے علماء کے اقوال معلوم ہیں، تو وہ آدمی یہی طریقہ اختیار کرے گا کہ نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزید کو گالی دے گا، لعنت کرے گا، دونوں بھی نہیں. مطلب بادشاہ تھا ٹھیک ہے, جیسے دوسرے بہت سارے بادشاہ تھے مسلمانوں میں, ایک یزید بھی اس میں سے تھا. ہم نہ اس پہ لعنت کرتے ہیں نہ اس سے خصوصی محبت کرتے ہیں. ہاں وہ مسلمان تھا اس لیے اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو ہر مسلمان سے کرتے ہیں, لیکن خصوصی محبت اولیاء والی صالحین والی نہیں, اس لیے کہ عام رائے علماء کی اس کے خلاف ہے. تو یہ یزید کے باب میں چیزیں تھیں. اللہ تعالی ہم کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی قسم کے غلو اور افراد سے اور تفرید سے بچنے کی